Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 28 kwietnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zdewastowano łódzki pomnik pękniętego serca. Policja szuka sprawców. IMGW ostrzega przed ulewami na południu i w środkowej części kraju. Artyści z Polskiej Opery Królewskiej występują w Warszawie dla dotkniętej kryzysem Wenezueli. Łódzki pomnik pękniętego serca poświęcony martyrologii dzieci został zbezczeszczony. Namalowano na nim swastykę i wypisano nazwisko koszykarza Marcina Gortata. Pomnik znajdujący się w Parku Szarych Szeregów upamiętnia tragiczne losy polskich dzieci i młodzieży w trakcie II wojny światowej, szczególnie zaś tych więzionych w jedynym w Europie obozie zagłady dla dzieci znajdującym się przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Policja szuka sprawcy lub sprawców ataku. Uwaga na ulewy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu na południu i w środkowej części kraju. Alerty obejmują województwo małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, południe województwa lubelskiego, południe województwa łódzkiego, północ województwa opolskiego, południe województwa wielkopolskiego oraz północ województwa dolnośląskiego. W Łazienkach Królewskich trwa charytatywny koncert Polska Pomaga dla dotkniętej kryzysem Wenezueli. Przed publicznością występują artyści Polskiej Opery Królewskiej, soliści, zespół wokalny oraz zespół instrumentów dawnych. Wykonują tradycyjne polskie pieśni wielkanocne, pochodzące z różnych epok, ale i utwory światowej literatury muzycznej. Organizatorem zbiórki jest Caritas Polska. Ci, którzy chcieliby wspomóc akcję, wystarczy, że wyślą SMS o treści Polska Pomaga, pisane razem pod numer 72052. Na koszt jednego SMS-a to 2 zł 46 groszy z VAT-em. Dzięki zebranym środkom będziemy mogli wspomóc Wenezuelczyków. Dyrektor Caritas Polska Marcin Iżycki. Dzięki nam będą mogli otrzymać właśnie podstawowe produkty spożywcze. Kaszę, chleb, mąkę. To dzięki czemu będą mogli przeżyć. W tej chwili mamy w Wenezueli dwuwładze. Bałagan instytucjonalny. Profesor Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka. Uniwersytet Warszawski. Ten kryzys polityczny jest katastrofą humanitarną. Większość społeczeństwa potrzebuje pomocy. Brakuje podstawowych produktów żywnościowych, lekarstw. Każde wsparcie jest dzisiaj na wagę złota. Koncert jest transmitowany w programie Drugim Polskiego Radia i w telewizyjnej Dwójce. Na koniec jeszcze Watykan. Papież zaapelował o ewakuację uchodźców więzionych w obozach w Libii. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra. Papież po modlitwie zwrócił się z prośbą o zorganizowanie korytarzy humanitarnych, dzięki którym szczególnie kobiety, dzieci i chorzy mogliby opuścić libijskie obozy. Zapraszam Was do dołączenia do mojej modlitwy za uchodźców, których bardzo trudną i niebezpieczną sytuację pogarsza trwający teraz w Libii konflikt zbrojny. W katechezie Franciszek przypomniał, że Jezus przekazał swoim uczniom misję apostolską. Powiedział, że podobnie każdy ochrzczony wezwany jest do przekazywania daru pokoju i radości, kontynuując w ten sposób zbawczą misję Jezusa na świecie. Papież przekazał też najlepsze życzenia chrześcijanom kościołów wschodnich, które dziś obchodzą Wielkanoc. Przypomniał, że w Kościele katolickim obchodzona jest dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. W grupie spadkowej na razie dwie drużyny na wylocie. Zagłębie Sosnowiec, które zagra jutro z Górnikiem, i Śląsk, który dzisiaj zaledwie zremisował 1-1 z Wisłą Kraków. Ekipa z Wrocławia ma już 3 punkty straty do bezpiecznego miejsca, które na razie zajmuje Arka Gdynia. Piłkarze Jacka Zielińskiego akurat dzisiaj wygrali 2-0 z Koroną. Wygrała też Miedź i to właśnie w Legnicy padło najwięcej goli. 3-2 gospodarze pokonali Wisłę Płock. Rafał Augustyniak, pomocnik Miedzi. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była, można powiedzieć, świetna, bo tak naprawdę mogliśmy strzelić z 4 bramki, jedną straciliśmy, na drugą połowę wyszliśmy może troszeczkę rozkażeni, bo tak naprawdę pierwsze 10 minut drugiej połowy to my byliśmy bez piłki, ale fajnie, że udało to się dowieść, troszeczkę dramatyczna końcówka, ale to na pewno też zbuduje nas na kolejne mecze. W Anglii smutek w Liverpoolu, bo pozostało coraz mniej szans na potknięcie Manchesteru City. Obywatele pokonali dziś 1-0 Burnley, dodajmy po dość kuriozalnej bramce, i cały czas wyprzedzają The Reds o punkt, a do końca już tylko 2 kolejki. Ponadto Leicester rozbiło 3-0 Arsenal, a Manchester United zremisował 1-1 z Chelsea. W Bundeslidze Bayern miał znakomitą okazję na odskoczenie Borussii na 4 punkty, ale jej nie wykorzystał. Zremisował 1-1 z Nürnbergą, czyli odskoczył, ale tylko na 2 oczka. Grał Lewandowski. Grali też Zieliński i Milik, a ten drugi miał nawet asystę w wygranym meczu Napoli z Frosinone 2-0. Od pół godziny Milan gra z Torino i cóż, kiedyś musiało się to wydarzyć. Piątek na ławce. W Formule 1 znów to samo. Mercedes zgarnął kolejny, czwarty już dublet. W Baku najlepszy był Valtteri Bottas, a tuż za nim dojechał Lewis Hamilton. Dopiero na trzecim miejscu Sebastian Vettel z Ferrari. Włosi mimo naprawdę dobrego bolidu wciąż bez zwycięstwa. Niestety nie tylko dwa pierwsze miejsca się powtórzyły. Dwa ostatnie też. Kolejno zajmowali je George Russell i Robert Kubica. Trudno szukać jeszcze jakichś usprawiedliwień dla Williamsa. Powtarzalność możemy zauważyć też w rajdach WRC. Rozkręca się Thierry Neuville. Belg wygrał już drugą rundę z rzędu. W rajdzie Argentyny wyprzedził Norwega Andreasa Mikkelsena i Francuza Sebastiana Ogier. Kajetan Kajetanowicz radził sobie dobrze, ale w piątek z powodu awarii nie był już w stanie radzić sobie w ogóle. A skoro motorsport, to jeszcze czarny sport. Unia Leszno pokonała Stal Gorzów 51-39 w spotkaniu trzeciej kolejki żużlowej Ekstraligi. Drugiego meczu dnia pomiędzy Betardem Spartą a Getwellem Toruń nie udało się rozegrać. We Wrocławiu padało. Nic za to nie przeszkodziło Malongowi w wywalczeniu trzeciego z rzędu Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym. Chińczyk pokonał w finale Szweda Matiasa Falka 4-1, a po meczu chwalił rywala. Myślę, że Matias poprawił się od naszego ostatniego spotkania rok temu w Halmstadt na Mistrzostwach Świata. Poprawił się taktycznie i mentalnie, stał się silniejszy, dlatego awansował do finału, a w przyszłości będzie jeszcze lepszy. I jeszcze hokej, bo Polacy kapitalnie zaczęli Mistrzostwa Świata Dywizji 1B. Przed chwilą pokonali Holendrów aż 8-1. Oprócz już zapowiadanych w serwisie opadów deszczu w części kraju, na termometrach w nocy będzie od 6-7 stopni miejscami na wybrzeżu i w kotlinach górskich do 12 na wschodzie. Jutro na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie duże, miejscami opady deszczu, zwłaszcza na obszarze od południowej i środkowej części Lubelszczyzny przez południowe Mazowsze, ziemię świętokrzyską, południe ziemi łódzkiej, pośląski, północną Małopolskę. Będzie od około 8 stopni na Podhalu do 17-21 na przeważającym obszarze kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W szufladzie sprawdź. Nie ma. Na Pawlaczu patrzyłaś? Przed chwilą nic. Gdzie ja ją ostatnio widziałem? Tato, na balkonie. No nie wiem, taka mała? Flaga to flaga. Nieważne jak duża jest wasza flaga. Ważne, że ją wywieszacie. 2 maja. Święto flagi. Wywieźcie swoją. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran o połowę taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. Czy wiedzą Państwo, gdzie można studiować sztuki wyzwolone? Ja do niedawna nie wiedziałam. Sytuacja zmieniła się, kiedy pani profesor Maria Poprzęcka zgodziła się na krótką z nią rozmowę, proponując na miejsce spotkania tajemniczą białą willę na warszawskim Powiślu. No i okazało się, że tam właśnie znajduje się siedziba Artes Liberales. No niby coś słyszałam, ale nie zgłębiłam wcześniej tego tematu. Nie minął miesiąc od tamtego spotkania w Białej Willi i już gościmy w magazynie zacną reprezentację Artes Liberales. Pani profesor Maria Poprzęcka, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Historyk sztuki, laureatka między innymi Nagrody Literackiej Gdynia za inne obrazy, oko, widzenie, sztuka od Albertiego do Duchampa. A ostatnio autorka jedynego z tekstów w katalogu do wystawy w Państwowej Galerii Sztuki pod tytułem Gry. A oto goście pozostali. Pani Zuzanna Wiśnicka-Tomalak, współpomysłodawczyni festiwalu, o którym opowiemy, i dyrektor tegoż. Tak jest. Współdyrektorka festiwalu wraz z magistrem Janem Podniesińskim. Razem jesteśmy doktorantami Wydziału Artes Liberales i również jego absolwentami na poziomie magisterskim. I będziemy chcieli opowiedzieć o naszym właśnie pomyśle Festiwalu Sztuk Wyzwolonych. Czy mam tytułować panią? Absolutnie nie. Dobrze, dziękuję. Pani Monika Trippenbach, odpowiedzialna za promocję festiwalu. Dzień dobry. Dobry wieczór. I by nie pomyślano, że tylko kobiety zajmują się sztukami wyzwolonymi. I pan Michał Grabowski, i tu przeczytam, student Artes Liberales i kognitywistyki pierwszego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim, larpowiec, ratunku, prezes koła naukowego badania gier Alea, tu już łatwiej, pomysłodawca gronaliów i koordynator tychże. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Proszę przygotować się na rozszyfrowanie pewnych haseł. Skąd to dzisiejsze spotkanie tak nagłe z Artes Liberales? Zbliża się bowiem drugi festiwal sztuk wyzwolonych o tytule Wspólnoty w tym roku. Od 6 do 12 maja zapraszamy do Białej Willi właśnie na Dobrej 72. Robi wrażenie to miejsce, zapewniam, ale zanim o festiwalu zapytam, i tu zwracam się do pani profesor, o sam Wydział Uniwersytetu Warszawskiego, bo jest to, jak rozumiem, wydział, chociaż spotkałam się też z określeniami instytut, kolegium, nie. Jak to wygląda? Nie. To jest najmłodszy Wydział Uniwersytetu Warszawskiego, ale jest to regularny wydział. Tak. Powstał w roku 2012, czyli jak na struktury uniwersyteckie to jest bardzo młoda instytucja, ale ona oczywiście powstała nie z niczego, tylko te, że tam kolegia, wszystko są zalążkowe, pewne przedsięwzięcia. Natomiast Artes Liberales, które są naszymi patronkami, po polsku zwane sztukami wyzwolonymi, właściwie powinny być nazywane wolnymi, bo one z niczego się nigdy nie wyzwalały, one zawsze były wolne. To są sztuki, które w starożytności uprawiali ludzie wolni. Ale to, o co nam chodzi, to, żeby po pierwsze przełamywać bariery pomiędzy specjalizacjami uniwersyteckimi, to też na przykład od 2 lat wśród różnych kierunków, które u nas funkcjonują, mamy kierunek antropozoologia i jest to nasza próba bardzo odważna, aby spróbować łączyć humanistykę z naukami biologicznymi. Zresztą już mamy za sobą 4-letnie doświadczenie takiego programu doktoranckiego, który nazywał się Na styku natury i kultury i który także w swojej kadrze profesorskiej łączył zoologa, genetyka, biologa, botanika, specjalistę od mózgu, no i tych humanistów, którzy jednak są twórcami, założycielami tego kierunku. Także jesteśmy regularnym wydziałem, jesteśmy na prawach wydziału, tak samo jak wszystkie inne wydziały uniwersyteckie, prawa historii. Natomiast nie mamy, i to jest z premedytacją przyjęte założenie, nie mamy struktury wydziałowej, zresztą w świetle nadchodzącej reformy właściwie jest nam wygodne. Nie dzielimy się na instytuty, nie dzielimy się na zakłady, nie dzielimy się na katedry. Jesteśmy właśnie wspólnotą studentów i wykładowców. I to, co jest może chyba, żeby już skracać, najważniejszym celem tego przedsięwzięcia, jakim jest ten nowy eksperymentalny wydział, to nie tyle to, czego mamy uczyć, tylko jak. Żeby to nie była jednokierunkowa nauka polegająca na tym, że profesura przekazuje pewne kwantum wiedzy, studenci mają to wchłonąć, następnie to jest kontrolowane w postaci egzaminu, zaliczeń i tak dalej. I mniej więcej tak to wygląda, bo tak wygląda nauka na ogół, od szkoły podstawowej po studia wyższe. Natomiast tutaj bardzo nam zależy, to nie przychodzi łatwo, bardzo nam zależy na tym, żebyśmy uczyli się od siebie wzajemnie. Jeszcze takim może drugim założeniem jest to, że świat zmienia się tak szybko, że wydaje się nam, że poświęcanie 5 lat młodego życia, kiedy ludzie są najbardziej aktywni, najbardziej energiczni, najbardziej chłonni, na nauczenie się jakiejś zastanej wiedzy, która za parę lat może okazać się zupełnie nieaktualna i zbędna, to także jest jedno z takich założeń tych naszych doświadczeń i eksperymentów. Fascynujące. Zazdroszczę. Nie ma granic mojej zazdrości. Ja zupełnie inne studia kończyłam, na tymże zresztą Uniwersytecie Warszawskim. Proszę powiedzieć, jaka jest relacja między tymi starożytnymi czy średniowiecznymi sztukami wyzwolonymi, a dzisiejszymi wolnymi, jak to pani profesor nazwała? Czyli w jakim stopniu nawiązuje program do owych dwóch poziomów? No to wszyscy wiedzą, to jest szkoła chyba podstawowa, trivium i quadrivium. Te sztuki, one nam patronują, natomiast nie przywiązujemy się do ich składu osobowego. Natomiast chodzi nam po prostu o pokazanie pewnej wspólnoty nauk raczej, bo to raczej były nauki, prawda? Astronomia czy gramatyka. No, muzyka ich, także. I muzyka. Tutaj nie ma sztuk pięknych w tym gronie. W dzisiejszym rozumieniu tego słowa, o ile jeszcze ono coś znaczy. Myślę, o to chodziło wtedy, kiedy przywoływano te sztuki wolne, żeby pokazać no właśnie takie siostrzeństwo tych nauk, które w tej chwili są podzielone na kierunki, na wydziały, na specjalizacje, na fakultety, żeby próbować je z powrotem ze sobą złączyć. Niekoniecznie akurat w tym składzie, ale chodziło o sam fakt złączenia podzielonych sztucznymi, naszym zdaniem, w dużej mierze specjalizacjami. Przeczytałam, że takim wzorcem, z którego państwo czerpali tworząc ów wydział, był Uniwersytet w Chicago. W ogóle doświadczenia amerykańskie są tutaj dla nas istotne. Jak wiadomo, amerykańskie uniwersytety są bardzo odmienne i strukturalnie, i metodologicznie, i także jeśli chodzi o sposoby nauczania. Od uniwersytetów europejskich, które z kolei legitymują się, prawda, tą średniowieczną, nobliwą, bardzo tradycją, takie kolegia artes liberales są w Ameryce dosyć powszechne, także można tam wiele czerpać, ale to nie znaczy, że w jakikolwiek sposób, prawda, kopiujemy czy przekładamy tamtejsze obyczaje i tamtejsze sposoby nauczania. To raczej jest, nie chcę użyć słowa model, tylko pewne odniesienie, że jest to coś istniejącego i, prawda, funkcjonującego od lat. Ameryka jest zawsze wzorem skuteczności przede wszystkim, prawda? Takiej pragmatycznej skuteczności, więc o to chodzi, że przywołując pewne modele amerykańskie, jednocześnie bronimy się przed zarzutem, że jesteśmy utopistami, idealistami i tak dalej. Tak ja to w każdym razie rozumiem. I w Polsce są państwo jedyni? O ile wiem, to na razie jedyni. Kiwają głowami. Nam się tego zazdrości, ale rzeczywistość, taka codzienna rzeczywistość uniwersytecka jest trudniejsza niż to, co ja tutaj opowiadam, pod bardzo wieloma względami. Trudno jest przełamywać coś, co legitymuje się wielowiekową tradycją, nawykami, obyczajami. Chodzi nie tylko o takie strukturalne zmiany, chodzi także i może przede wszystkim o to, żeby w głowach próbować sobie pozmieniać pewne rzeczy. A czy jest jakiś ojciec założyciel? Ale rzeczywiście, że jest ojciec założyciel. Ojcem założycielem artes liberales jest profesor Jerzy Axel, który do tego dążył od wielu, wielu lat. Jerzy Axel był inicjatorem czegoś, co już w tej chwili jest w całej Polsce, to znaczy różnych międzywydziałowych studiów, które zaczynały się od MISH-ów tak zwanych, to znaczy międzywydziałowych studiów humanistycznych. W tej chwili wiemy, że te międzywydziałowe studia są na bardzo wielu uniwersytetach i one nie tylko są humanistyczne, są właśnie humanistyczno-matematyczne, biologiczne i tak dalej. I to był jakby wstęp do dalszych poczynań i to nie znaczy, że myśmy jakby MISH wyparli, bo MISH-y nadal istnieją, tylko my po prostu jesteśmy już bardzo poważną strukturą, zupełnie inaczej zorganizowaną, prawda? MISH to były, jak sama nazwa zresztą wskazywała, indywidualne studia. Natomiast my jesteśmy regularnymi studiami, takimi samymi, z takim samym regulaminem i takim samym porządkiem, jak studia na innych wydziałach. I programy tworzą istotnie studenci? No, różnie bywa, ale w każdym razie studenci mają bardzo wiele do powiedzenia zarówno przy ocenie sylabusów zgłaszanych przez prowadzących zajęcia, jak i chyba w trakcie samych zajęć. Tutaj oczekujemy od studentów jednak bardzo dużej inicjatywy. To nie znaczy, że oni ją zawsze mają, ale w każdym razie bardzo na nią liczymy i potrafimy zmieniać na przykład zajęcia w ciągu roku, jeśli okazuje się, że coś nam nie wychodzi. No, stać nas na to, żeby się przyznać do tego, że coś nam nie wychodzi. Świetnie. To rzadkie na uniwersytetach. Tak. Jeśli chodzi o sam taki program czy doświadczenie studenta, to na pierwszym stopniu, co często jest trudnością dla ludzi, którzy dopiero skończyli liceum, przyzwyczajeni są do tego, że otrzymują plan zajęć, wytyczne co do godzin, w których mają stawić się w szkole. kiedy przychodzą do nas na nasz wydział, witamy ich informacją, że są właściwie tylko dwa kursy obowiązkowe. Jest to sztuka pracy naukowej i lektura tekstu artystycznego na pierwszym roku. Później są też seminaria licencjackie i proseminaria. A cała reszta przedmiotów, według pewnych zasad, 6 wyzwań kierunkowych, musi zostać przez nich wybrana samodzielnie. To jest wielka trudność, to jest wielka zmiana, szczególnie dla osób, które całe życie w systemie edukacji zazwyczaj właśnie otrzymywali gotowy plan i program studiów. Niekiedy tego spodziewają się również właśnie na uniwersytecie, podczas gdy my w czasie dnia adaptacyjnego czy w czasie wyjazdu do Gardzienic, który jest takim 3-dniowym kursem tego, jak studiować na Artes Liberales, staramy się przekazać jak najwięcej informacji o tym, jak sobie ten czas zaplanować, jak zaplanować swoją 3-letnią edukację, jak wybrać te przedmioty, które nas interesują, ale też te, które wydaje nam się nie są nam bliskie, po to, żeby poszerzać horyzonty. Tutaj duże zadanie jest opiekunów roków, ponieważ każdy rok ma jednego lub dwoje opiekunów. Każdy program każdego studenta jest skonsultowany z indywidualnym opiekunem właśnie. Tutaj też jest rola takiej nieoficjalnej instytucji na naszym wydziale, która się nazywa Dobre Duchy Artes Liberales. Tak. To są starsi studenci, studenci różnych stopni, również doktoranci, którzy służą poradą i pomocą. To nie jest w żaden sposób ustrukturyzowane. To są ludzie, którzy zgłaszają się jako prowadzący naszego właśnie wyjazdu wstępnego do sztuk wyzwolonych, który odbywa się zawsze na początku roku akademickiego i którzy potem przez cały rok starają się trzymać pieczę nad wspólnotą. To niekiedy są mediacje międzyludzkie, między wykładowcami również, a studentami, a niekiedy to jest taka porada, która wynika z tego, że starsi studenci są już troszkę bardziej doświadczeni, wiedzą, że wzięcie sobie jednego dnia wszystkich zajęć po to, żeby mieć kilkudniowy weekend, wcale niekoniecznie jest najlepszym wyborem i nie dla każdego się sprawdzi. Ja może jeszcze tylko dorzucę jedną rzecz, bo tutaj była mowa o tych paru dniach w Gardzienicach, od których studenci zaczynają u nas studia. No już sam wyjazd, prawda, do takiego miejsca, jakim są Gardzienice, jest czymś niezwykłym. Natomiast te zajęcia tam rozpoczynają się od Kongresu Futurologicznego Nauki Polskiej. Studenci są podzieleni na grupy. Też jedna z naszych haseł i trudności jednocześnie to jest wdrażanie w pracę zespołową. Prawda? Bardzo nie chcemy, żeby tutaj wychodziły gwiazdy i liderzy, tylko właśnie raczej ludzie wdrożeni do pracy w zespole i takie małe, paroosobowe zespoły opracowują postulaty na ten Kongres Futurologiczny Nauki Polskiej, po czym wybierają z pomiędzy siebie rzecznika. Rzecznik ma bardzo określony, krótki czas do prezentacji tego, co zostało opracowane. No ja jestem wtedy zawsze pełna zazdrości, że nie miałam szansy tak zaczynać studiów. Do Gardzienic, a ja Gardzienicę kojarzę z Włodzimierzem Staniewskim. Czy to właśnie chodzi o to? Te Gardzienice, to miejsce, mamy podpisaną umowę jego, z panem Staniewskim i z Gardzienicami. I to, że tam rozpoczynamy z pierwszym rokiem, pierwszy rok studiów, to jest tylko jeden jakby z elementów tej współpracy. Ona ma wiele elementów innych także. Bardzo dziękuję. Pan Michał Grabowski. Tak, ja chciałem jeszcze dodać, jeżeli właściwie chodzi o ideę Artes Liberales, że to nie tylko i wyłącznie jest wybieranie przedmiotów z gotowej puli, które bardzo często są niepowtarzalne, ponieważ na Artes większość prowadzących tak naprawdę w momencie, w którym tworzy zajęcia, to bardzo często robi rzeczy, które ich ciekawią, ich pasjonują i którymi chcieliby spędzić więcej czasu, poświęcić czas na naukę tych rzeczy studentów, ale jednocześnie samemu również wyciągać wiele ważnych informacji z zajęć, które są zrobione. Więc bardzo często to są na przykład niepowtarzalne kursy, które przechodzą z semestru na semestr w zupełnie inne zajęcia, tak naprawdę dzięki temu wydaje mi się, że one są bardziej pasjonujące. I to wydaje mi się, że jest jedna z piękniejszych rzeczy na tym wydziale. Jeszcze bardziej pasjonujące. Tak. Też, jeżeli mogę, do pani profesor pytanie skieruję. Jak z pani doświadczenia wynika, czy jest parytet? To jest, no jak większość kierunków, no jednak humanistycznych, kierunek sfeminizowany, ale nie tak bardzo. Mhm. Nie tak bardzo, jak moja macierzysta, niegdyś historia sztuki. A czy jest wariant zaoczny? Nie. Są regularne, dzienne studia. Nie wyobrażam sobie, aby coś takiego jak Artes Liberales mogło funkcjonować w trybie zaocznym. Jesteśmy w ogóle przeciwni wszelkim formom odpłatnych studiów. Czy ja mogę jeszcze coś dodać? Pani Monika, tak, jeszcze nie zabierała głosu. Ja chciałam dodać, ponieważ tutaj padła nazwa mojego kierunku antropozoologii. My jesteśmy bardzo świeżym kierunkiem i jeśli, tak jak mówimy, Artes jest jedyna w Polsce, to antropozoologia, mi się wydaje, jest jedyna na Artes. To są studia bardzo nowe. Ja jestem pierwszym rocznikiem, jestem na drugim roku studiów. Dopiero drugi rok to funkcjonuje. I my zajmujemy się tak naprawdę szukaniem granicy między człowiekiem a zwierzętami. Te studia są też, wydaje mi się, o tyle wyjątkowe, że my już bardzo blisko tak naprawdę jesteśmy interdyscyplinarni. Pracujemy na Wydziale Artes, to jest nasza alma mater, ale oczywiście współpracujemy też i tam mamy wykłady z biologią i psychologią. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że na jeden problem mamy szansę spojrzeć z bardzo różnych, szerokich dziedzin. Dlatego wydaje mi się, że to jest taki też sens właśnie Artes Liberales, ta interdyscyplinarność, którą my możemy poczuć. I niestety nie mamy tej możliwości wyboru tak wielu przedmiotów, wiele przedmiotów jest już dla nas zaplanowanych. Co bardzo fajne, większość z nich właśnie prowadzą doktoranci Wydziału Artes Liberales. Między innymi właśnie doktorantka jest naszą opiekunką roku. Bardzo wiele zajęć prowadzą osoby, które współtworzyły te studia, których to było gdzieś marzeniem. Więc to jest fascynujące pracować z takimi osobami. No właśnie, i mamy szansę z ich doświadczenia czerpać, ale też, ponieważ to jest w ogóle na świecie nowy kierunek, bardzo dużo wkładać sami. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawa i zupełnie odmienna idea studiów. Jeszcze może do tej odmienności ja dorzucę jedną rzecz. Mianowicie skład nauczających jest bardzo zróżnicowany w tej chwili. Bo mamy, no nie tylko, co jest oczywiste, prawda, filologów, historyków, socjologów, psychologów czy filozofów, ale właśnie także przedstawicieli różnych nauk biologicznych. Ale chcę mówić o czym innym, mianowicie, że staramy się, co jest bardzo trudne z przyczyn formalno-finansowych, które przecież istnieją, aby zajęcia prawie zawsze były prowadzone przez dwie, trzy albo nawet więcej osób reprezentujących różne bardzo dyscypliny naukowe. Duże seminaria nigdy nie są prowadzone przez jedną osobę. Czasami to są trzy osoby, czasami w tym roku sześć czy siedem, może nawet za dużo. Tak zresztą są też prowadzone te zajęcia pierwsze obowiązkowe na pierwszym roku lektura tekstu artystycznego. Oni co tydzień mają z kim innym, z parami w dodatku jeszcze, zupełnie innych osób. Chodzi o to, żeby studenci od samego początku zderzali się z bardzo różnymi punktami widzenia na ten sam problem, czy na to samo zjawisko, czy na to samo dzieło sztuki i żeby to niekoniecznie były poglądy zgodne. Ale też bardzo ciekawe, bo jeżeli lektura na przykład tekstu artystycznego, to taką lekturę może poprowadzić, jeżeli to jest dobre określenie, czy może jej nauczyć, czy jak to nazwać, nie tylko pracownik naukowy, na przykład aktor. Tak jest. Mamy także podpisaną umowę z Teatrem Polskim. To w pewnym sensie Państwo zaspokoili moją ciekawość. Czuję się coraz gorzej, słuchając tego, co Państwo opowiadają. A teraz proszę wyobrazić sobie, że przekraczamy bramy pięknego ogrodu na Powiślu, a tam... Magazyn bardzo kulturalny. Od 6 maja? Tak, festiwal. To może teraz oddam głos, jeżeli pani profesor pozwoli, pani dyrektor festiwalu. Idea tego festiwalu. Nasz festiwal rozrastał się i pączkował od pewnych drobnych przedsięwzięć. Postaram się w takim razie powiedzieć te rzeczy, o których nie piszemy w internecie, wyłącznie dla słuchaczy Trójki, którzy zechcą nas posłuchać. Pomysł festiwalu wyrasta z dwóch głównych inicjatyw. Pierwszą inicjatywą są wcześniejsze gronalia, czyli juwenalia studenckie, ale poświęcone grom z bardzo różnych perspektyw, również z perspektywy naukowej, ale i praktycznej, tak rozrywkowej, jak i z perspektywy twórców gier, różnego rodzaju gier, od planszowych poprzez wspomniane wcześniej larpy, po gry komputerowe. I drugą gałęzią, która stworzyła właściwie festiwal, jest teatr. Ale oczywiście jesteśmy bardzo na naszym wydziale związani z dwoma teatrami, z Teatrem Polskim oraz z Teatrem Gardzienic, ale nie są to jedyne inicjatywy teatralne, ponieważ studenci pod wodzą dwóch absolwentek magisterskich studiów Artes Liberales tworzą również własną eksperymentalną grupę teatralną o nazwie Tartlib. Przez rok mają warsztaty oraz tworzą spektakl. I szukaliśmy wraz z Janem Podniesińskim takiej możliwości, żeby ten spektakl zaprezentować właśnie studentom oraz profesorom Artes Liberales, ale nie tylko, również gościom. Szukaliśmy jakiejś ramy. I tak powstała właściwie idea festiwalu, z którą wiąże się również jedyne na Uniwersytecie Warszawskim koło artystyczno-naukowe Introit. Właśnie w tej idei przekraczania granic stworzyliśmy takie artystyczno-naukowe koło Introit, którego obecnie współprowadzącą jest profesor Poprzęcka również. Jest naszą opiekunką koła. Tylko duchowo. Tak. I wspiera nas w naszych działaniach. I w ramach tego koła wraz z właśnie tą grupą eksperymentalną Tartlib pomyśleliśmy, że w takim razie stwórzmy jakąś ramę dla ich spektaklu, w ten sposób wymyśliliśmy festiwal, ale nasze myśli powędrowały dalej, ponieważ wiemy, że na naszym wydziale jest mnóstwo ludzi, którzy tworzą nierzadko z inspiracji naukowych. Mm-hmm. To wstają wiersze jako notatki do różnych zajęć. Mamy również bardziej praktyczne zajęcia. Razem z Janem Podniesińskim prowadzimy zajęcia w tym roku, na których studenci piszą powieść. Każdy student w ramach zaliczenia ma za zadanie napisać powieść. To jest gigantyczne wyzwanie, niebezpieczne bardzo. Wiemy coś o tym. Natomiast wiemy, że potencjał twórczy, potencjał, który właśnie przekracza sztukę i naukę, który czerpie zarówno z różnie rozumianej sztuki, jak i z inspiracji naukowych, jest gigantyczny na naszym wydziale, więc pomyśleliśmy o tym, żeby dać temu wyraz i dać miejsce. I w ten sposób okazało się, że jeden dzień, jeden spektakl to trochę za mało, że potrzebujemy aż tygodnia, żeby zmieścić wszystkie wykłady, debaty, performance, spektakle, wystawy, tak, warsztaty również. W zeszłym roku nasz festiwal raczkował dopiero, był pierwszą próbą zobaczenia, jaki właśnie drzemie potencjał w naszym wydziale, wśród różnych wydziałów też uniwersyteckich, z kim możemy współpracować, kto będzie chciał działać, kto będzie chciał tworzyć sztukę w ramach festiwalu, na festiwal. W zeszłym roku zatem nazwaliśmy nasz festiwal Intro, to jako początek, to również się wiąże z nazwą koła, właśnie Introit, jako pieśń wstępna, pieśń na wejście, ale też coś ekumenicznego, bo znanego nie tylko w kulturze katolickiej. Zatem przyświecała nam właśnie ta idea z jednej strony przekraczania granic sztuki i nauki, a z drugiej strony właśnie uwolnienia potencjału i spotkania. Spotkania ludzi, którzy są naukowcami, ale którzy też tworzą. Spotkania ludzi, którzy są studentami, którzy dopiero zaczynają w jakiś sposób tworzyć, i spotkania artystów, którzy w jakiś sposób już są rozpoznani. I takich mamy wśród i wykładowców, i studentów, i współpracowników. Więc zależało nam na tym, żeby podkreślić kwestię wspólnotowości i żeby razem spróbować zbadać to, jakie są możliwe relacje i wzajemne inspiracje między sztuką i nauką. To właściwie jest taki główny cel festiwalu, nie tylko prezentacja jakichś prac, chociaż to również, ale też tygodniowe badanie w przestrzeni uniwersytetu tego, w jaki sposób można wykorzystać naukę dla sztuki, a sztukę dla nauki. To sprawdzamy w czasie festiwalu. To jest też swego rodzaju tygodniowy eksperyment, w czasie którego chcemy wypracować, wymyślić, zobaczyć, doświadczyć różnego rodzaju połączeń i powiązań między tymi dziedzinami, nie w sensie dziedzinami nauki, a właśnie dziedzinami ludzkiej aktywności. To nam się wydaje niezwykle fascynujące i wydaje nam się też, że drzemie w tym gigantyczny potencjał. Ale żeby jeszcze wprowadzić to trochę w ramy uniwersyteckie, w tym roku pomyśleliśmy, że chcemy nauczyć się organizować festiwale. W zeszłym roku tylko próbowaliśmy, sprawdzaliśmy, ile już potrafimy, co jesteśmy w stanie zrobić. Wyszło nam chyba bardzo interesująco. W czasie spektakli grupy performatywnej Tartlip ludzie siedzieli na parapetach, bo takie było zainteresowanie autorskim spektaklem owej grupy. W tym roku pomyśleliśmy, że w takim razie właśnie, skoro jesteśmy w instytucji nauki, spróbujemy się tego nauczyć i tak powstały zajęcia otwarte dla wszystkich studentów wszystkich stopni naszego wydziału, ale również dla osób z tych międzywydziałowych indywidualnych studiów. Wszystkie te osoby, które są na zajęciach, organizują festiwal, także w tym roku zupełnie inne wyzwanie przed nami. Jest nas dwoje dyrektorów, co już samo sugeruje pewną współpracę, jak również bardzo długo walczyliśmy z tą nazwą dyrektorów festiwalu. Czujemy się bardziej opiekunami i pomysłodawcami, a studenci naszego wydziału dobrali się w grupy zadaniowe i razem staramy się stworzyć festiwal już teraz wzbogaceni o wiedzę z zakresu zarządzania. Pięknie pani to wyjaśniła. Bardzo dziękuję. Pani Zuzanna Wiśnicka-Tomalak. Panią Monikę bardzo poproszę, żeby przygotowała ważny akcent promocyjny. A teraz wrócę się do pana Michała Grabowskiego, bo obiecałam mały słowniczek. Gronalia to, jak już wcześniej zostało przedstawione przez moją koleżankę, są juwenaliami, które są studenckim świętem gier, natomiast rozumiemy je na dwa sposoby. Z jednej strony juwenalia mają być w tej części dla nas momentem rozrywki, momentem przyjemności i na tą część poświęcamy tutaj możliwość udostępnienia Białej Wilni na różnego rodzaju typy gier. Jednak jesteśmy wydziałem, który w każdym momencie stara się rzeczywiście wyciągnąć jak największą ilość wiedzy, dlatego tego główną ich częścią jest fragment konferencyjny, na których zapraszamy naukowców oraz przedstawicieli branży gier, którzy będą opowiadali, w jaki sposób gry przemawiają do nas jako medium. Natomiast my traktujemy gry po prostu jako kolejny element sztuki. Nam się wydaje, że to jest po prostu nowy, jeżeli chodzi o gry wideo, jeżeli chodzi o inne gry, to starsze, sposób ekspresji. Spytała mnie pani jeszcze, co oznacza LARP, powiedz. Oj, tak. LARP to jest Live Action Roleplay i to jest rodzaj gry, która jest na pograniczu teatru improwizowanego oraz dziecięcej zabawy w udawanie. Wydaje mi się, że to są takie właściwie dwie rzeczy, które warto tutaj ze sobą związać, ponieważ każda osoba, która bierze udział w takiej grze, ma postać, którą odgrywa. To może być, powiedzmy, rycerz, to może być polityk, ale LARP-em są również gry, które polegają na udawaniu czy odgrywaniu pewnych sytuacji, w których my normalnie nie moglibyśmy się znaleźć. Dostajemy na przykład jej imię, jakieś historie, często również cechy charakteru i jakieś zadania, które mamy. I w tym momencie gramy nią, całym swoim ciałem. Nie mamy żadnego scenariusza, czasami są jakieś rzeczy, które mają się stać jako zaplanowane, ale na przykład w zeszłym roku mieliśmy grę, w której stawaliśmy się osobami, które miały zadecydować, czy po wybuchu reaktora atomowego w Czarnobylu wszczynać alarm atomowy w Polsce. I okazało się, że w momencie, w którym gracze dostali tę sytuację, było bardzo blisko do tego, żeby w ogóle ten alarm nie wyszedł ze względu na konsekwencje, które te osoby odczuwały nie tylko i wyłącznie w perspektywie swojej własnej indywidualnej jako postacie, ale również na przykład globalne jako ryzyka, które odczuwały, że mogą się wydarzyć. LARPy wydaje mi się, że są formą ekspresji, które właśnie pozwalają bardzo często pokazać nam, jak my moglibyśmy się zachować w jakiejś sytuacji, mając odczucia również postaci, która by znajdowała się w tym konkretnym miejscu, w tym konkretnym czasie. To byłaby oczywiście tylko i wyłącznie symulacja, ale wydaje mi się, że rzeczywiście pozwalają dużo mocniej wejść w głowę osoby, która byłaby postawiona w takiej sytuacji. Właśnie każdy aktor początkujący powinien przejść przez taki kurs LARP-u. Jeżeli chodzi o filmy, to bardzo często LARP-y albo odbywają się na przykład jak na Gronali, jak będziemy mieli kilka scenariuszy takich, które odbywają się po prostu w sali i wiele robimy wyobraźni, na przykład stroje, scenografię. Natomiast są również LARP-y, na które wyjeżdża się na przykład do pałacu i odgrywa się tam na przykład luksusowy hotel, który był w latach 20. w Ameryce, albo na przykład Hogwarts. I tam można czasami spełnić rzeczywiście jakieś takie marzenie odnośnie udawania czegoś, co nigdy nie było, ale jednocześnie wiele nauczyć się o sobie, jak my byśmy się zachowali w takiej sytuacji. Cudownie. Bardzo dziękuję pani Michale. Teraz wracam się do pani Moniki, bo czas nasz już kończy się. Warto wziąć udział w festiwalu z tego względu, że jest jedynym takim rodzaju. Myślę, że nie ma czegoś takiego chwilowo, czegoś, co łączy kulturę, sztukę, ale również gry. Proponuje tak szeroką gamę i debat, i warsztatów, które otwieramy dla naszych odbiorców. W tym wszystkim można wziąć udział, to wszystko jest interaktywne. I myślę, że właśnie rzadko kiedy mamy szansę wziąć udział w czymś takim jak LARP. Osoby, które są zupełnie spoza, mają szansę czegoś się o tym dowiedzieć, ale również mamy szansę podziwiać sztukę i poczuć tą energię, która bije z pracy studentów podczas właśnie dni festiwalowych 6-12 maja, kiedy to wszyscy jesteśmy w Białej Willi i kiedy po prostu to miejsce ożywa jeszcze mocniej, bo tętni energią przez cały czas. Właśnie ze studentów, którzy mają szansę, tę jedyną i tak naprawdę pierwszą być może dla wielu, żeby pokazać swój talent. Także myślę, że naprawdę warto to zobaczyć, bo czegoś takiego jeszcze nie było. Wystawy sztuk wizualnych biorą również udział pracownicy administracji ze swoimi dziełami sztuki, między innymi z osławionym cyborgiem, którego szczegółów zdradzać nie będę. Zapraszamy na festiwal, by dowiedzieć się, co robi cyborg w Białej Willi. Mamy bardzo piękny ogród z wiśniami japońskimi, czyli tak jak do Kioto czy do Tokio, trzeba też do nas. Otworzyliśmy dla wszystkich, nie tylko dla studentów, ale dla wszystkich chętnych gości zapisy na warsztaty. Od tańca, poprzez kwestie włączania i niepełnosprawności, po jogę i kaligrafię, ale również jeden z warsztatów zwie się splątanie roślinno-zwierzęce i jest prowadzony we współpracy z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, a będzie polegał na przyjrzeniu się i doświadczeniu naszego ogrodu Białej Willi i dostrzeżeniu tego, w jaki sposób plączemy się tam my, jako studenci, zwierzęta, które są tam w całkiem interesującej ilości, nie tylko ptaki, nie tylko koty, nie tylko myszy. I w jaki sposób studenci wpływają na tą faunę i florę ogrodu, a w jaki sposób fauna i flora ogrodu wpływa na nas, gości. Bardzo dziękuję. Słowo ogród kluczowe. Stosunkowo niedawno rozmawialiśmy o ogrodach właśnie z księdzem biskupem Michałem Janochą, spotkanym przeze mnie również na Wydziale Artes Liberales. Jest profesorem na Artes Liberales. Tak. Drugi festiwal Artes Liberales na najmłodszym i najmniejszym, jak czytamy, Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego, ale o jakże starych tradycjach, o których zgodziła się pani profesor opowiedzieć, przynajmniej w skrócie. Bardzo dziękuję pani profesor Maria Poprzęcka, historyk sztuki. Było nam niezwykle miło panią gościć w naszych murach, a nasze mury są po sąsiedzku usytuowane w stosunku do Artes Liberales. My też jesteśmy na Powiślu, dziękuję. Należy przede wszystkim dziękować studentom, bo festiwal jest dziełem studentów. Drodzy studenci, teraz bardzo poproszę przedstawić się już na pożegnanie. Monika Tripanwach, studia antropozoologia. Student Michał Grabowski, również z Wydziału Artes Liberales i na studiach Artes Liberales. I bardzo przepraszam, że w tej kolejności pani opiekun. Zanna Wiśnicka-Tomalek, obecnie doktorant transdyscyplinarnych studiów humanistycznych prowadzonych przez Wydział Artes Liberales i Wydział Historii razem. Bardzo państwu dziękuję. No a teraz w drugiej części magazynu przeniesiemy się już do samego teatru. W dodatku w Rzeszowie. To co, zaśpiewamy sobie tak na początek? Jaką wersję? Tą wersję, co mieliśmy, nie? Ja zaśpiewam też tak. Spoko, jak pan chce sobie pograć. To niech pan zaśpiewa. Uwaga. 3, 4. Magazyn bardzo kulturalny. Ważna w życiu jest. Wicher wieje, wicher słabe drzewa głaszcze. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze. Wicher silne drzewa głaszcze. Kiedy by... Kiedy byłem małym chłopcem, hej! Wziął mnie ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej! Najważniejsze, co się czuje. Może najważniejsze, co się czuje, hej, i wtedy byśmy skończyli. Ostatnią zwrotkę. 3, 4. Nie, 1, 2, 3, 4. Kiedy byłem małym chłopcem, hej! Wziął mnie ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej! Tyle. Nie? Tak byśmy dobra sobie zaśpiewali. I właśnie... Poprosili mnie, żebyśmy wrotkę sobie później zrobili. Tak. Albo teraz. Halo? Tak, tak. O, teraz dzień dobry, Basiu. Bardzo... Tak się rozgrzaliśmy. Przepraszam, się rozgrzaliśmy. Tak to było słychać. Słychać było? Tak. Więc może ja przedstawię Basię. No to jeszcze nie, no to jeszcze nie zaczęliśmy. Jeszcze... Przecież. No dobrze, to już jedziemy. I w drugiej części wydania... Już jesteśmy w Rzeszowie. Kto jest, ten jest. Ja na przykład tylko myślami, nigdy tam zresztą nie byłam. Był tam natomiast i bywa Tomasz Mann, dramatopisarz, reżyser, pedagog. Dobry wieczór, Tomaszu. Dobry wieczór. Znasz dosyć dobrze właśnie to miasto. Znam bardzo dobrze, bo tutaj się urodziłem 31 pewnego miesiąca. Tutaj chodziłem do szkoły. Tutaj wziąłem gitarę do ręki i różne też książki. No i zaczęła się moja przygoda z życiem. Ale nie jesteś sam. Nie, jestem sam. W studiu Radia Rzeszów. Nie. Przedstawię aktorów wspaniałych. Cudownie. Proszę, Mira Kubasińska. Małgorzata Prufnik-Hołka. Dobry wieczór. Tadeusz Nalepa. Marcin Marzec. Dobry wieczór. Gitarzysta i ubek. Michał Hołka. Oraz perkusista. Paweł Leniart. Pan Paweł jest za daleko. Za daleko. Paweł Leniart, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Bardzo cieszę się, że Tomek nie został sam w studiu Radia Rzeszów. No i cóż, połączyliśmy się ze studiem Radiu Rzeszów, bo... Tomku? Ponieważ 27, czyli wczoraj, kwietnia, odbyła się premiera Kiedy byłem małym chłopcem. o historii zespołu Breakout i Tadeuszu Nalepie. No tak, właśnie pytanie było bez sensu, ponieważ państwo już przedstawili się. No niemniej zostało to mocno powiedziane, no i tytuł pojawił się po raz pierwszy, aczkolwiek i on już wybrzmiał, ponieważ państwo byli łaskawi próbować tę pieśń przy otwartych mikrofonach, czego państwo nie wiedzieli. Hej, to już mamy nagrane. Tak? Ta. Ale czad. To co, chcecie powtórzyć? Chyba tak. Chcemy powtórzyć? Dobra, no to... Może powtórzmy. Okej. Okay. Może zacznijmy od acapella i później wejdziemy, nie? Proszę bardzo. Kiedy byłem małym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie, że najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie, że głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silny, wicher silne drzewa głaszcze. Kiedy byłem małym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie, najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. To jeszcze raz pani Małgorzata Prufnik-Hołka, Mira Kubasińska, pan Marcin Marzec, Tadeusz Nalepa, pan Michał Hołka, no przepraszam, ubek i gitarzysta, ale świetnie pan gra, mimo to, i Paweł Leniart, perkusista, w roli reżysera wystąpił Tomasz Mann. No słuchajcie, bardzo się cieszę, naprawdę to wielka niespodzianka. Natomiast powinnam zadać takie podstawowe pytanie i myślę, że to pytanie powędruje najpierw do Tomka, ale może i państwo też mają jakąś odpowiedź na nie. Tadeusz Nalepa, bo... Ponieważ się urodził w Rzeszowie, ponieważ chodził tymi ulicami i ponieważ wyskakiwały mu piosenki z głowy na tych ulicach rzeszowskich, no i szły w cały świat, całą Polskę. I chcieliśmy opowiedzieć taką historię o tym, jak ta muzyka, wtedy rewolucyjna muzyka, grana na wzmacniaczach marszalowskich i na gitarach Gibsona, zrewolucjonizowała naszą muzykę, ale też nie tylko muzykę, ale pewną mentalność. Długie włosy, estetykę, jeansy, t-shirty, czyli to, co nie podobało się za bardzo ówczesnej władzy. I stąd reprezentant tejże, czyli osoba grana przez pana Michała Hołkę. Reprezentuje władzę. Władzę, która chciałaby tak wszystkich tutaj ugrzecznić, przystrzec włoski, znaczy centymetry pod kołnierzyk, nie? No i chcę zabronić koncertu, właśnie tego pierwszego koncertu, bo to jest kanwą jakby naszej opowieści, właściwie takiej opowieści o historii koncertu, który się nigdy nie odbył. Ale wyobraziłem sobie, że Tadeusz Nalepa i Breakouci zmagali się z takimi problemami. No i jako lider decyduje się na bardzo odważny krok, czyli na rozmowę z władzą o tym, że jednak to jest muzyka, która nie burzy obyczajów, nie burzy systemu, tylko czyni ludzi wolniejszymi. A ten klub Łącznościowca to skąd? No tak, bo tutaj odbył się taki pierwszy koncert zespołu Blackout jeszcze wtedy. Czyli jednak odbył się koncert. Tak. Był pierwszy koncert. Z tego, co wiem, no to zgromadził całą młodzież miasta. Nie weszło dużo ludzi, ponieważ tam nie mogła pomieścić sala tylu ludzi, ale co jest bardzo istotne, wtedy władza porozstawiała krzesełka. No ale przy takiej muzyce rockowej te krzesełka zostały porozbijane, porozrzucane. No więc ten koncert się skończył, że tak powiem, taką prawdziwą rozrubą rockową. Ale ten, o którym wy opowiadacie, nie odbył się. Czyli jest taka różnica między tymi dwoma koncertami. Tak. No to oryginalna figura, ale no słuchajmy dalej, bo zrozumiałam, że spektakl, wasza premiera wczorajsza i dzisiaj jest drugi pokaz premierowy, powstał z miłości do tej muzyki, a nie z powodu jakiegoś jubileuszu i tak dalej. Tak, myśmy z dyrektorem Janem Nawarą rozmawiali o tym temacie od już paru lat, że napisał taką sztukę. No i się ześciło. I owszem, są jakieś rocznice. Można powiedzieć, że już jest prawie 50. rocznica od wydania płyty blues, takiej najbardziej znanej breakoutowskiej płyty, która osiągnęła nakład właśnie ponad milionowy, co było niesamowite. Zresztą jest niesamowite w dzisiejszych czasach z perspektywy sprzedawania płyt. Ale przede wszystkim tak, jest to moja osobista jakaś wycieczka do czasów, kiedy pamiętam, że tutaj niedaleko stąd uczyłem się w liceum pierwszym. No i parę razy udało mi się zobaczyć tego Boga, który przechodził obok mojego liceum. A raz nawet wpadłem na niego zza rogu. I mówię, przepraszam. On mówi, okej. Okay. Ale że miałam sam długie włosy wtedy, bo teraz jestem już łysa pała, więc utożsamiałem się z nim bardzo i z muzyką bluesowo-rockową, którą grał. No i w szkole też, nawet pan matematyk, który chciał mnie nie dopuścić do matury przez moje długie włosy po pas. Tak, Basiu, miałem włosy po pas. Żarty żartami. Przy okazji powiem, że takie tutaj różne wątki zaplatają się, bo przecież breakout wspominaliśmy wtedy, kiedy opowiadaliśmy historię polskiego, w ogóle rock'n'rolla, jego narodziny na Wybrzeżu. I wspominaliśmy rolę Franka Walickiego. To jest taki jeden link, czy jedno powiązanie. Tak. Inne z kolei zostało przypomniane przez Joannę Satanowską, która przygotowała spektakl złożony z piosenek z biografii Kory i Manam. To w teatrze w Tarnowie. Tak więc, można powiedzieć, cała Polska jakoś świętuje te korzenie, te narodziny muzyki, dzisiaj nazywanej rockową. Zresztą Kora też miała do czynienia z władzą, która miała nadzieję, że wystąpi w pewnym koncercie. No i ona na to nie zgodziła się. Takie były czasy. To teraz może porozmawiajmy z artystami. Cała ta historia jest fabularyzowana, no niemniej postaci są historyczne. I wiadomo, jakie to jest obciążenie. Trójka, by tak rzec, dźwiga ciężar tej historii. To nie jest łatwe zadanie, kiedy dostaje się taką rolę do zagrania. Jesteśmy w Rzeszowie. Ja jestem stąd, więc dla mnie to jest tym bardziej ważne, że mogę podjąć się tej roli. Bardzo się ucieszyłam, kiedy się dowiedziałam, że mogę zagrać Mirę Kubasińską, bo ona się już pojawiła muzycznie w moim życiu parę lat temu i czułam, że wróci. Bardzo się cieszę, że w tej postaci, naprawdę. To jest wyzwanie. W tym zawodzie chyba im trudniej, tym lepiej. Poza tym miałam szansę porozmawiać z ludźmi, którzy ją znali tutaj w Rzeszowie. I też głównie na tym się skupiałam, kiedy szukałam informacji o Mirze, że jednak literatury jest niewiele, nagrań trochę w internecie jest, ale też nie jest wcale tego dużo. Słucham bardzo dużo muzyki, jej piosenek w kółko praktycznie w domu, bo też przez tę muzykę, przez to jak śpiewała, bardzo dużo się o niej mogłam dowiedzieć. To naprawdę mówi o artyście chyba najwięcej. No, artyści lubią mówić o sobie, o swoim życiu przez scenę, rzadko prywatnie. No bardzo pani dziękuję, bardzo interesujące, nawet powiedziałabym wzruszające momentami świadectwo. To teraz zwrócę się do twórcy roli Tadeusza Nalepy, pan Marcin. Marcin Marzec, tak. Ta. Przez nas nazywany Naklejka. I rzeczywiście najwięksi aktorzy jakoś sobie radzili w historii z tego typu właśnie sytuacjami, no, że chociażby wspomnę odtwórcę roli Freddiego Mercury w filmie Bohemian Rhapsody. A pan? Tak. Jaka jest recepta na to, żeby stać się Tadeuszem Nalepą? Jak ja bym chciał teraz w tym momencie być Tadeuszem Nalepą, a nie Marcinem Marcem, to prawdopodobnie już byśmy skończyli ten wywiad. I receptą pana Tomasza na tę rolę było to, że ja nie jestem z Rzeszowa, tylko z Gdańska. Jak ja usłyszałem propozycję od pana Tomasza, to było tak, czy by pan nie zagrał Tadeusza Nalepy. I ja powiedziałem, że oczywiście, bardzo mi się to spodobało, ale dopiero jak przyjechałem do Rzeszowa, zobaczyłem, jaką gwiazdą był Tadeusz Nalepa. Tutaj właśnie. Bo to, że był w całej Polsce i na całym świecie, no to jest oczywiste. Ale pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, bo Rzeszów nie jest wielką metropolią. Ale on jest tutaj na każdym kroku. Nawet jest pomnik. I wtedy dopiero do mnie dotarło, na co ja się... Tak, jest, oczywiście. I też jak przyjechałem tutaj, to wiedziałem, że jest ten pomnik, ale nie wiedziałem, że tak trafię na niego szybko. Chyba po 200 metrach. Tutaj większym problemem chyba jest granie na gitarze, tak jak Tadeusz Nalepa. Ale na szczęście mamy aranże wybuchowe. Więc... To teraz troszkę mniej może znane postacie z historii, pod konkretnymi nazwiskami, zdecydowanie nie, szczęśliwie. Czyli ów Reprezentant systemu, którego gra pan Michał. Dostało się panu, nie? No, dostałem dosyć ciekawe zadanie, ponieważ gram dwie postaci, które są zupełnie różne od siebie. A no tak. Mam też taką swobodę w budowaniu tych postaci, że mogę użyć przeróżnych środków, dlatego że te postaci są fikcyjne i tutaj mogę poszaleć sobie. Jest to bardzo fajna zabawa. No, a co może powiedzieć człowiek, który chyba nie ma słownej roli, tylko samą muzyczną, bo gra perkusistę? Mam słowną rolę, to są dwie bardzo ważne kwestie składające się z dwa razy po dwóch słów, także jest ta rola tutaj w jakiś sposób widoczna, jeśli można tak powiedzieć w ogóle. Natomiast co do perkusji, no nie jest to oddane w taki sposób coverowy, gdyż założenie pana reżysera było, że nie będziemy drugim Breakoutem, bo tego by się pewnie nie dało zrobić. W związku z czym i gitary, i perkusja są troszeczkę odmienne od oryginałów, natomiast są mocno rockowe. Tomku? Jednak zaczynaliśmy od zera, to znaczy aktorzy, nim przyjechałem, mieli korepetycje. Te korepetycje były bardzo istotne, żeby zagrać ten spektakl, ponieważ mamy 11 piosenek plecionych w akcję. I moja żona, Aneta Piekarska-Mann, przygotowała wspaniałą scenografię i kostiumy, ponieważ cała akcja, co jest ważne, rozgrywa się tuż przed koncertem w sali prób, w klubie, a generalnie gramy ten spektakl właśnie w szczególnym miejscu, bo nie w teatrze, tylko... Klub o kawiarni. Tak jak właściwie Tadeusz Nalepa z Breakoutami grał właściwie najważniejsze według mnie koncerty na Zachodzie, czyli w Holandii, w krajach Beneluxu. Właśnie w takich klubach rockowych zaczepiamy o ten moment, kiedy Breakout wraca właśnie z Zachodu z nowym sprzętem, z nowym brzmieniem. I to jest naprawdę rewolucja w Polsce. Który rok udajecie, że jest? Udajemy mój rok urodzenia, bo się urodziłem w 68 i to jesienią. Co władza robi z kulturą, która jest nowa, proponuje nowe rozwiązania, nową estetykę, nowe idee i jak artyści radzą sobie i w końcu wygrywają z systemem, który stara się zniszczyć poczucie wolności artysty. No dobrze, ale pamiętajmy, że jeżeli to jest jesień 68, to znaczy, że już jest po lecie miłości, tak, w Europie, po wykwicie dzieci kwiatów w Kalifornii, jest też po praskiej wiośnie, jest też po polskim marcu. To wszystko oczywiście już jest za nami, jeżeli jest jesień 68 roku. Już Breakout dolewał oliwy do tej wolności. Tak jakoś się składa, że ten 68 jest takim rokiem przełomowym w ogóle dla kultury i dla pewnej ideologii, estetyki, która trwa do dzisiaj i powoduje, że ludzie jednak, kiedy włączają sobie rockowe songi, stają się lepsi, stają się wolniejsi. Jak wiemy, to tylko trójka właściwie puszczała Breakoutów i podobno po 20 dopiero. Ale tak naprawdę Breakout był wykastrowany z mediów. No, trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj mógłby zespół osiągnąć jakąś sławę bez mediów. Natomiast przez sprzedaż płyt właśnie ponad milionowym nakładzie oraz przez to, że tak dużo ludzi przychodziło na koncerty Breakoutów, ten zespół przetrwał, mało tego, stał się legendą. Ale chcemy oddać wielką cześć tak naprawdę ludziom, którzy kochali tą muzykę i dali Breakoutom świeżą krew do przetrwania. Musimy już kończyć, więc... Czy mamy sobie fotkę zrobić, Basiu? Tak, bardzo proszę. Otóż dzisiaj drugi wieczór premiery w Teatrze imienia Siemaszkowej. Spektakl ma tytuł Kiedy byłem małym chłopcem. Ale jeżeli teraz państwo pozwolą, to ja zwrócę się tylko do Tomka, czyli do pana reżysera, bo za niecały miesiąc odbędzie się festiwal Dwa Teatry i nominowaliśmy do nagrody, my, trójka, słuchowisko Tomka Manna pod tytułem... Mojżesz Remix. Ale, żeby jeszcze wzmocnić efekt, to powiemy, że mniej więcej w tym samym czasie w Gdyni odbędzie się festiwal Raport, podczas którego to festiwalu będą prezentowane sztuki nominowane do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. I czyja sztuka dostała się do ścisłego finału, czyli do piątki? Tomasza Manna. Bardzo dziękuję. Sztuka się nazywa Wojna, Dziecko, Matka. I którą oczywiście też prezentowaliśmy na antenie trójki. Jest to dla mnie szczególne słuchowisko, ponieważ tam wystąpiła moja córeczka ukochana, czyli Lusia. To tyle informacji dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję. Miło było gościć. Dziękuję bardzo. Miło nam było również. Rzeszów. Małgorzata Pruchnik-Hołka. Marcin Marzec. Paweł Leniart. Dziękuję. Michał Hołka. Och, dziękujemy. Tomasz Mann. Tak jest. No i Barbara Marcinik w towarzystwie Wojciecha Dorosza. No i co? No, do spotkania na teatralnych ścieżkach.